zerbait banintzan, ez kondu eta ez errez. Ez kongaietan zerbait banintzan, ez kondu eta ez errez. Ederzalea banintzan ere, aspertu nintzan ederrez. Nere gustua egin nuen da, orain bizi naiz negarrez. Andre ederra, ezkondu nintzan orduan. Nere Andrea, Andre ederra, ezkondu nintzan orduan. Mudatuko zan, esperantzarik ere, bat ere ez nuan. Xurik bat ere baldin badago, maiz dagoaren onduan. Zikin tximak jario, aurra zintzilik pesoan. Zokoak zikin tximak jario, aurra zintzilik pesoan. Adobakia, desegokia, gonazarraren zuloan. Iru txikiko botei handia, dauka berekin alboan.